tatizo chukilawama. Ukilalala salama, umatia picha yangu. Kama ukinikumbuka sana, upigie simu yangu. Ukilalala salama, umatia picha yangu. Matatizo chukilawama, umilia mpenzi wangu. Unajua hivyo ndo mapenzi, ila chunga usizidi. Si unajua kwako sijiwezi, ila viki mevidi. Mimi tamani sana mikuwa nawe, tuwe wote usiku na mchana. Kilichofanya umenipagawe, sina chochote cha kulisha wana. Nilipokea kunyonge, msiba wa kakabonda. Ile barua yako ya mwisho ilinitonesha vidonda. Usije nile kipenzi changu, ukazani nimekumbwa na pepo la starehe. Mambo bado magumu kwangu, afadhali hata ya jana ya kesho niume. Ukilalala salama, umatia picha yangu. Kama ukinikumbuka sana, upigie simu yangu. Ukilalala salama, umatia picha yangu. Matatizo chukilawama, umilia mpenzi wangu. Ile kuwa uone, niliza ni magorofa. Ay, akumbe mwana ukome, hakuna cha kuokota. Ni bado nakaza moyo changu kipenzi, ile naumia kwa kuwa mwenye. Natamani ila siwezi, nazitafuta nje kula na we. Usalimu mama nyumbani, usiseme kama na henya. Time, mfiche mpe imani, karibu ntakuwa chema. Usije nile kipenzi changu, ukazani nimekumbwa na pepo la starehe. Mambo yako magumu kwangu, afadhali hata ya jana ya kesho niombe. Ukilalala salama, umatia picha yangu. Kama ukinikumbuka sana, upigie simu yangu. Ukilalala salama, umatia picha yangu. Matatizo chukilawama, umilia mpenzi wangu.